cennet kadının ayakları altına konulur, erkeğin değil. Dostluk anana diyor, babana değil. Ve beleşten alma, kocasına itaat etsin, iffetini korusun, beş vakit namazı kılsın, cennete istediği kapıdan girsin. Bu sahip olduğu yükümlülüğe dönüktür bakın. Hatice'yi görün. Ama o şöyle ayakta diyor ki, niçin diyor, işte zayıflar, efendime söyleyeyim, bakın, çocuklar, kadınlar... Bak bu yanlış bakın. Kadının zarafeti zayıflık değildir. Ama Hazreti Ayşe'ye bakıyorsun, farklı. Mesela ilimde bile. Ders verme konusunda olsun. Onda bir ihtilafımız yok. Onu evet, yanlış dedim. Mücadelesi farklı. Ben şimdi onu verecektim size. Allah Resulü mü daha zeki, akıllıdır Hatice? Resulullah'a başkasıyla ben yani kıyaslamanın mümkün olmayacak. Güzel tamam. Ama bakın. Kira'dan geldiğinde Hatice'nin yanına gelince korkarak yürüyor. Hatice ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Evet. Ne yani diyor Neşe Bacı? Beni öp, beni öp dediğiniz. Yani ne diyor Hatice vardınız? Ey Allah'ın Resulü. Korkma. Devam et. Korkma. Yani sen eminsin. Korkma, sen fakirleri gözeten, akrabayı koruyan evet, birisisin. Evet. Sana kötülük isabet etmez. Evet. Kim kimi teskin ediyor? Bu neyinden kaynaklanıyor? Şefkatinden. Kadınlık vasfıyla sahip olduğu şefkat. Ama aynı olay aksi de olabilir. Şimdi bu kadar olmaz. Olur, baba çocuğuna bakar mı? Bakar. Bakar. Ana gibi mi? Peki ana gibi bakarsa aynı şey değil mi? Müstesna hiç olur. Bozmaz, mümkün değil baksın. Hocam bu konuyu ayrıca konuşalım. Ben şimdi, bu konuyu ayrıca o yani o hadisleri, ayrıca. Bak o hadisler istikametinden geldim şimdi. Savunduğum şey şudur, savunduğum derken İslam'ın dışına çıktığımız... Bunu neden dedim biliyor musun ben? Neden anlatmaya girdim? Kadınlar hakkındaki zikredilen meseleleri hususiyeti göz önünde bulundurulmadan anlayamazsın. Peki kadın erkekten üstündür, erkek kadından üstündür diye bir şeyiniz var mı burada? Bir problemimiz peki ben az önce Hatice Validemiz'de anlatırken ne dedim? Bak soru sordum, istikamete bakın. Bizim üstümüz çok farklı ama bunda bakın dikkat edin. Peygamber mi ama daha akıllıdır dedim. Ama siz şu anda benim yerimizde değilsiniz. Onun için konu hani farklı bir yere geldi. Benim yıllardır evet. Savunduğum bir yere. Ben bir sözümde şunu söyledim. Savunduğunuzun tersine olduğu için. Hayır, tersine değil. Tersine öyle demiyorum. Yalnız ben yani şunu anladınız kadın mı? Olarak... Bak şunu anladınız mı? Allah Resulü mü daha çok akıllı dedin, Hatice Validemiz mi? Ben akıllılık değil, yani kıyaslama yapamayız. Hatice anamızın İslam'a... İşaret etmek istediğim o değil benim bakın. Gayet tabii ki Allah Resulü'dür, değil mi? O bütün insanlar yani hiçbir zaman kıyaslamaz. Bak burada sorun cevabidir. Yani tabii ki bu. Anladınız mı? Ben şimdi şöyle sordum. Allah Resulü mü akıllı, Hatice Validemiz mi akıllı derken Allah Resulü'nü birisiyle kıyaslama sorusu değil bu. Hocam, tabii ki Allah Resulü. İnanmadığınızı da öğrenmek için değil bu. Tabii ki Allah Resulü. Geç bakalım mevzuya denilir hemen. Ama bakın Hatice Validemiz bu ortamda Resul'e nasihat eder. Bu olay da hadiste geliyor değil mi gerçek şimdi? Ne demek istediğimi anladınız mı? Yani ben anladım ama benim anlamam da bir tekrar tak. Bak Neşe Bacı, kavradınız mı ne demek istediğimi? Şimdi bakın, anlatmak istediğimin dışında bir şeyde soru şeklindeki sorun bir cevabidir. Tabi hocam, öyle. Allah Resulü'dür. İnanmadığınızı öğrenmek için de değil bu. Gel bakalım ne demek istiyorsun? Dinleme hemen sorusu çıkar. Ama Hatice Validemiz nasihat eder makamda. Burada biz büyüklük, küçüklük, eşitlik konuşmuyoruz. Herkesin sahip olduğu değeri bilme. Ama şimdi mesela orada herkes Hatice Validemiz gibi nasihat eder makamında. Ama öbür taraftan bakıyorsun. Sümeyye anamız gibi ilk cihad eden ilk şehitlerin arasında. Tabii. Öbür taraftan bakıyorsun, hayırdır. Hazreti Fatıma gibi Mekke sokaklarında babasının elinden tutup dolaşan makamında. Tabii. Yani bir yerde değil, tabii. Farklı. Tabii. Yani toplumun bunu kabul etmesi gerekiyor. Orada bakıyorsun, şimdi toplum önemli, toplum yani önemli değil. Önce bizim bunu toplumdan İslam'dan bilmemiz gerekiyor. Toplumdan bakalım. Kastım yani bizim, yani bizler birbirimiz bu şekilde. Mesela bugün bizim en büyük sıkıntımız kadınlar olarak en büyük. Belki imanımın da en büyük sıkıntısı budur. Yani aynı davada gerçi siz belki buna katılmayabilirsiniz ama hani omuz omuza yürümek istediğimiz kardeşlerimizle, yani peygamberin devrindeki mücadelede 30, yani ilk risalet döneminden sonuna kadar biz aynı şeyleri, yani biz üzerimize düşen görev neyse İslam tarihinde görüyoruz bunu. Aynı yükümlülükleri taşımak için gayret ettiğimizde bakıyoruz ki aynı yükümlülüğü kardeşlerimiz böyle dudaklarıyla gülüyorlar. Yani siz kadınsınız, siz hiçbir şey yapamazsınız. O zaman yani bak, ben bunu başka bir yöntemle de geçen hafta binaen girmek istiyordum. Sizin temasınız bunu bana hatırlattı. Bakın bakın. Tebliğe soyundunuzsa, gelenlere katlanma hazırsınız demektir. Gelenlere katlanma hazır değilseniz, lafta soyunmanız sizi yıpratır. Yok, o konuda da kendinizi, kendi adıma bir sıkıntım yok. Kendinizi harcarsınız. Harcattırırsınız. Allah yolunda harcanalım diyorum. Yani ben kendi adıma harcamayı kendisi Allah yolunda feda olmada kullanmayın. Allah yolunda feda olmakla harcanmak başka olur. Kullandığım kelimelere de dikkat ediyorum. Bir daha. Allah yolunda feda olmakla harcanmak aynı değil. Ama onun ölçüsünü Allah-u Teala karar verecektir ona. Hayır, o koymuş. Şimdi bakın. Demin dedim ki bir amelin sahih olması kabul için iki şart gerekir. Niyet yetmiyor. Amelin de sahih olması gerekir. Buna dikkat etmesi gerekiyor Müslüman. Şimdi ben duygusal olabilirim. Bu benim kişiliğimle alakalı. Değil mi? Duygusallığımı kişiliğimden dışarı çıkartırsam istismar olur. Yani kullanılır. Harcanmama vesile olur. O duygusallığımı aksi yönde de ben gündeme getirebilirim. Nasıl gündeme getirebilirim? Zorlanmayla el arayın. Ben tabiatım itibarıyla sabırlı. Şimdi kırılmadıysa kaçalım. Tabii. Sabırlı birisi değilim o kadar. Bakın, tabiatım itibariyle. Dışarıda o kadar lafa, söze, eziyete tahammül ediyorum ki, dışarıda gören beni çok sabırlı kabul ediyorum. Düşünebiliyor musunuz bunu? Neden bunu yapıyorum? Dava bunu gerektiriyor. Açıyorum ben Musa ile Harun'un Firavun'a gidişini yapıyorum. Hatırladınız mı kıstayı? Tahammül etmeliyim de davamı. Duygusallığın içte, dışarı, tamam. O yani herkesten aynı şeyi beklemek de şey değil. Herkes o zaman davaya soyunmayacak. Çekemeyeceği yükü yüklemez diyor. O zaman davaya soyunmayacak. Yapabildiği yani kadar. Ne yapacak peki? Bak şimdi, ben duygusal olsam, az önce dedim bak, sizi eğiteceğim ama aldatamayacağım. Hocam, bu deliliniz nereden? Şuraya bak, bana güvenmedin mi? Demeyeceğim. Hisler arka planda. Şeriatta hislerin götürdüğü, sevk ettiği ile şer'i ölçülerin bizi bulundurmasını istediği yer farklıdır, bilir misin? Hislerle hareket edelim ben. Allah göstermesin, bir erkek ailesini zina ettiğini görse, öldürebilir mi bacak? Şeye baktığımız zaman pat cezaları var. Öldüremez bakalım. Ama neyse, o hissine var. Kadar onu tutar, o da başka bir mesele. Öldürürse ona kısas ikam edilir, bilir misin saklı olduğu halde? Şeriat buna ne hakkı vermiş? Liyan hakkı vermiş. Dokunamazsın. Bir insan birisini zina ederken görse, söyleyebilirim bacım. Bir kişi görse. Kimse söyleyemez tabii. Söylese ne olur? 80 sopaya iftiraz atar. 80 sopaya. Ya ispat eder ya ye. Ama gördü mü bacım? Yalan değil. Hisler bağlamaz bacım. Bizi şer'i ölçüler bağlar. Davaya soyunan, tebliğe soyunan, geleceğe katlanamazsa zarar mı? Allah vaadi gibi vaadiler yapar. Politika tabii, politika insanı nereye getirir? Yapamayız bak. Biz de aynen, ne kadar bu mevzulara gözümüzü kaparsak kapayalım, 60 yaşına gelin bacım, arkaya döndüğünüzde hizmete bakacaksınız. Hepimiz böyle olacağız. Yani esas meseleye inmezsek, hepimizin sonu hizmetin sonu bu.

dağıldı yavaş yavaş, yavaş yavaş bulut, duman halinde gitti. Sonra biz bunun etkisinde kalmadık değil, kaldık. Sorduk, soruşturduk, orada Somuncu Baba'nın türbesi, belki oraya da gittiğinizi bilmiyorum. Evet. Somuncu Baba. Elhamdülillah gitti. Evet. Evlaniye sokamadım, Konya'ya gittim, Divin'e yaptım. Ve çok farklı da bir havası var. O balıklar, balıkların kaynaması vesairesi, ona göre bir yer yapılmış. Müritler orada, yüzden fazla müritlerinin kendisi caminin içinde. O suda zaten ılık akıyor. O balıklar yukarıdan böyle şu kadar balıklar. Şöyle bir yer kaynıyor. Oraya gitmek için besmeleyle ancak gidiyorsun. Çünkü aşağısı tokmacayı, böyle o Fırat şeyi biliyorsun, tokmacayı. Böyle dersin bir duvar gibi böyle yalçın kaya artık kaç kilometrede. Aşağıya hiç bakmadan gidiyorsun o suyun kaynadığı yere. Yani en azından günlük gezilmesi gereken yerler ve gittik. Diyeceğim yani bunu gören birisine, şimdi ben o günlerle bugünleri kıyas ediyorum. Kendimce bir yerlere koyabiliyorum ama kıyas edemeyen birisi, göremeyen birisi. Gördü o ayı, gördü. Bak ben de gördüm, eşim de gördü, çocuklar da gördü. Herkes gördü. Yani buna ben neyi nasıl ispat edebilirim? Yani evet. O kadar çok sorular var ki bir tane değil. Evet. Soruları yazın bakın bakalım. Ben Nurcu'yken bu yazıcılara daha çok meyilliydim. Ben bir yanda Eskişehir'de hapisteyken şeyhinin Mekke olduğunu dedim defalarca. Ondan sonra öldü gitti, hiç Mekke'lik kalmadı. Medine harem hadisesine az önce biz karışmadık. Muvaffakat etmedik demediğin sebebi bir Mekke'lik pisliği çıkarttılar. Oradaki gençler net rüyasında bunu görüyordu. Üzüme tutun bakın. Ben buradan geldim. Ben hocamın defalarca Mekke olduğunu rüyamda gördüm. Anladım ki şeytan benim de unutmuş. Kesin dikkat edildi. Ve oynadı da çıktı. Şimdi bakın. Akide insana firaset bağlamış verir. Deccal'ın siz bir adamı öldürüp tekrar hayat vereceğini okudun mu? Onun şeyi de okudum. Musa'nın arkadaşı. Bak, hayır. Deccal'ın yani hadiste gelen yağmur yağdıracağına bakın okudun. Bunun tasavvufta umuman cin ve büyünün olduğunu biliyor musun? Yani bak, umuman bak tasavvuf. Cin ve büyünün olmadığı bir tasavvuf yoktur. Bütün tasavvufların kökeni Hindistan'da. Olsun ya, ben nasıl olur biter. Ama onlara sevmemiz, onların yaptığı işler, harikulade olaylar gibi karşılamamız, rüfailerin şiş sokmalarını görmek mi? Onlar kule ediyoruz yani. Onlar kule ediyoruz. Değil ama Ahmet Cüde'de bir büyük biri ya. Onun tarikatı ya bu. Aynısı Japonlarda, Hintlilerde de var bıçak sokma, şiş sokma, çivilerin üstünde yapma değil mi? İnşallah bunları yazın. Benim problemim imamda. Öyle almayın. Ben sizi yani duyduğum kadarıyla daha sizin onda da problem yok. Ben, biraz hisleriniz zorlandığı için olabilir. Hazmetmek istiyorlardı. Ben bakın bakın. Allah'ın küfredilen ortamdayız. Değil mi? Allah'ın küfredilen bir ortamdayız. Yani ne demek istedin bununla? Allah'a bile küfredildiği ortamda bazen tahammül edip mücadeleye gidiyoruz. İmam bildiğimiz, abi dediğimiz, az önce dediğimiz bizim abimiz yok ama sanki bir abi diyor gibisiniz, imam yok. Diyor gibisiniz. Yok, imam abi demiyorum, imam farklı. Bu gibi açık konuşmalardan rahatsız olmuyorsunuz. Hayır yok, imam farklı. Ben imam rüyamda da az önce gördüğünüz gibi, yani imama olan saygım, benim imama olan sevgim çok farklı. Demek. Ben sanıyorum ki imam peygamberin varisi. Çünkü peygamber ne diyor? Alimler benim varislerimdir diyor. Değil mi? Evet. Aynen. Ve baktığın zaman yemesi, içmesi, oturması, kalkması... Ben Allah'ım diyenleri demiyorum. Hayır, böyle bir şey. İşte ben buna ihtimal vermiyorum yani. Peki kendi kitabında bak oğlum ben bir şey tasavvur için o açık. Birkaç tane daha yollayayım oğluna yazdığı şeyi. İrfani şeyi yoktu. Ben onun gelinle mektubunu falan da irfani bir boyutum olmadığı için orada ben oraları okumamayı tercih ettim yani. İrfani boyutumuzun da ben şunu düşünüyorum. Yani Kur'an ve sünnet var. Yani Şii kökenli biri olmalara da yani, bu tür düşünce jimnastikleri yapmak zorunda olduğumuzu hissediyorum. Yani bir de şu var mesela, ben şahsen yani diyorum ki bazen diyorsun ki ben böyle böyle diyorsun ve açıklamak zorunda kalıyorum. Diyorsun ki hay Allah ben bizim yanlış anlamıştım diyorsun, düzeltiyoruz. Ama onlar olmadığı için düzeltmeye imkanımız yok. Ama neden? Ama onların temsilcileri var. Ama bacım, özden bacı, özden bacı, Türkçeyi bilmiyor, güzel bilmiyor, ifade edemiyor, mazereti var. Bunlara büyük imam deniyor. Şair deniliyor bacım. Edip deniliyor. Onların hata etmesi size olur. Özden bacı ifade edememiştir. Neşe bacı anlayamamıştır. Bu olabilir. Mümkün değil mi? Ama bir başkası için olur bacım. Yok. sevin birilerini de. Ama sizin bu sevdiğiniz hakkı örtmez. Elhamdülillah, yani öyle bir, yani kendi nefsimde öyle bir şey hissetmedim hiçbir. Peki. Hiçbir zaman hissetmedim. Peki. Vahdetine sahip olan. Yani benim alimlere zaten dediğim. Peki diyelim şöyle ki. Nakşileri biliyorsunuz. Nakşilerin şeyhinin vahdet-i vücut akidesine sahip olduğunu görürseniz ne dersiniz o şeyhe? Ben zaten uzak durmuşum yani. Yok. Duysanız ne dersiniz? Bunun hükmü nedir bacım deseler size? Ne dersiniz? Bakın vahdet-i vücut kitabını bir okuyayım onu da. Ama Özden abla o şey eleştirisi öz... Yani, kararsız bir yazdığını söylüyor. Anlatmak istediğim anlamıyla. Yani birisini görseniz vahdet-i vücut akidesinde onu tenkit eder misiniz? Tenkit eder misiniz? Şimdi işte Neşe'nin dediği şey küfür olduğunu bilirsek. Güzel. Ben yani o konuda... Küfür olduğunu öğrendikten sonra aynı sırada imamda görürseniz. Ama şimdi şu var. Mesela benim güvendiğim bir insan bunun tam aksini güvendiğim bir insan. Onlar da hocalarına güveniyor. Diyemez bizim hocamız çünkü. O zaman... Bak az önceki söylediğim sözlerin yerini söyledim mi ben? Bu konuda inşallah tekrar konuşuyorum. Söyledim bak sözlerin yerini söylemiyorum. Sohbetteki takdim de bu benim. Bu söze ne diyorsunuz diyorum. Hocam küfür. Hocam Allah aşkına kim demiş diyorlar. Yok demem. Önce bu sözü güzel anlayın, hükmünü verin. Gidiyorum, bir hafta durmadan telefon çalıyor. Arkasından diyorum, İmam-ı Rabbani demiş. Nasıl olur? Bak İmam-ı Rabbani böyle demiş desem, onun bir hikmeti vardır diye savuşturuyorlar. İnsanlar hakkı kişilere bağlamış. Ama bir de şu var yani, biz insanları kusursuz olarak görmek o zaman... Yok, kusursuz görmek değil zaten. Hatasız. Ama onlar da mesela Peygamber Efendimiz de gözünden biliyor insanı diyor. Tam da akiden. Akidesi bu onun hatayla gideceği mahallede. Mesela bakıyorsun bir bazı şerbeti olayı yani veya iftirayı veya eşlemi ve düzeltiliyor peygamber. Peygamber yani, düzeltiliyor. Peygamberce peygamberde böyle bir hata olduğuna göre bir alimde de bir eksiklik kusur. Peki bu ne kim anlar? Ben o konulara zaten hiçbir zaman şey yapmadım yani. Biz girmedim bak, o konulara. Benim kitabımda diyor bak şimdi. İmama bakış açım var. Bak şimdi sen peygamberi düzeltildin. O bir hata ediyor değil mi? Az önce ben dedim ki peygamber bile mahsul değildir mutlaka. Peki Hümeyni kitabında bizim imamlarımız verdiği hükümde hiç hatasızdır desem. Bak onu ben görmedim hiç. Gösterebiliriz mi? Hümeyni'den bir ama şey kağıdında onları olduğunu bilir. Bu asıl budur. Yani Hümeyni kitabından az önce dedim de Hümeyni bunu işkembeden atmıyor dedim. Kitaplardan atmıyor. Bunu gösterirsen, bak bunu haklısı göster hocam dersiniz. Tamam inşallah. Peki ben sizi tanıştığıma memnun oldum. Allah razı olsun.